Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, 29 marca. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Premier Wielkiej Brytanii podpisała list o uruchomieniu Brexitu. Tymczasem szkocki parlament domaga się od rządu brytyjskiego referendum w sprawie niepodległości. W tym serwisie Trójki będziemy także wspominać koncert Stinga w studiu imienia Agnieszki Owsieckiej. Zgodnie z zapowiedzią premier Theresa May podpisała list zawierający informację, że rząd Wielkiej Brytanii uruchamia artykuł 50 traktatu lizbońskiego pozwalający temu krajowi na opuszczenie Unii Europejskiej. Dzisiaj wczesnym popołudniem brytyjski ambasador wręczy ten list szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Da to początek negocjacjom Londynu z Brukselą. Według przewidywań ekspertów te negocjacje potrwają kilka lat. Tymczasem kilka godzin wcześniej szkocki parlament zagłosował za wystosowaniem formalnej prośby do rządu brytyjskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Rządząca Szkocka Partia Narodowa argumentuje to Brexitem, któremu większość Szkotów się sprzeciwiała. A co na temat niepodległości myślą Polacy mieszkający w Edynburgu, sprawdzał nasz korespondent. W bistro Yellow Bench na wschodzie Edynburga praca wre. W godzinach wczesnopopołudniowych przychodzą Polacy na obiad. Po godzinie 17-18 przychodzą Szkoci. Tłumaczy nam właścicielka pani Beata, a na pytanie, czy niepodległość wisi w powietrzu, odpowiada krótko. Tak, to wynika z moich rozmów, to wynika z obserwacji tutaj, jakichś oglądania telewizji, słuchania radia. Tak, zdecydowanie. Nieco dalej na Royal Mile Królewskiej Mili spotykamy panią Joannę, która nie jest przekonana, czy niepodległość wyszłaby Szkotom na dobre. Bo jednak Anglia pomaga im gospodarczo, ale tam w duszach im gra, nie? Ta niepodległość, ta z Braveheart. Ale dodaje, że jak wielu polskich imigrantów, lepiej czułaby się bliżej Unii, co dziś oznacza szkocką niepodległość. Jak najbardziej bliżej Unii, dlatego że już związałam się z Edynburgiem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. A przypomnijmy, że podczas pierwszego referendum w 2014 roku za odłączeniem Szkocji od Wielkiej Brytanii było prawie 45% głosujących, przeciw ponad 55%. I kolejne tematy w serwisie Trójki. MON jeszcze w tym roku zamierza kupić dla marynarki wojennej dwie używane australijskie fregaty zbudowane przez Amerykanów na przełomie lat 80. i 90. Polscy marynarze znają je bardzo dobrze, bo od kilkunastu lat w polskiej marynarce wojennej służą już takie fregaty. To są ORP Kościuszko i ORP Płaski. Jednak eksperci uważają, że sprowadzenie tych okrętów byłoby błędem. Wojciech Łuczek, wydawca magazynu Raport. To są stare okręty i dwa pierwsze okręty z tej serii zostały zatopione jako atrakcje turystyki podwodnej. Do niedawna ten okręt, o którym mówimy, był przez Australijczyków podnoszony w tych wszystkich rozmowach sojuszniczych z Amerykanami, że to jest najlepiej uzbrojona fregata. Ten okręt ma wszystkie wady tej klasy okrętów. Australijczycy zaproponowali, że przekażą nam fregaty za symbolicznego dolara, ale jak tłumaczy generał Waldemar Skrzypczak. Mamy doświadczenia z kupowania dolara sprzętu wojskowego, który potem nas kosztuje bardzo dużo w utrzymaniu tego sprzętu, ponieważ nieistotna jest cena zakupu, potem jest istotniejszą cena utrzymanie go w sprawności bojowej, czyli całe serwisowanie, remonty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach przekonuje, że fregaty przeszły gruntowną modernizację, a tej klasy nowy okręt może kosztować między 500 a 700 milionów dolarów. A na koniec serwisu Trójki powspominajmy wyjątkowe wydarzenie muzyczne w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj w samo południe z okazji 55. urodzin Trójki wystąpił Sting z zespołem. Artysta mówił, że stara się nie śpiewać przed godziną 13, ale dla słuchaczy Trójki zrobił wyjątek. It's a great honor. It's lovely to come to Poland and feel so much at home here. I'm going to sing one more song. And this song I never do before 9 o'clock at night. So. No, jest to na pewno niebywałe takie przeżycie i jeszcze nie wierzę, że mu rodzice puszczali Stinga, więc znam wszystkie płyty na pamięć. You've no idea what it is. Just a castaway, an island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS. takie naprawdę kameralne grono słuchaczy. Ta sala ma swój klimat. Bardzo ekskluzywne wydarzenie. Sting odebrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę. Jego najnowszy album osiągnął w Polsce status podwójnej platyny. A przed nami kolejne trójkowe koncerty. Już w piątek wystąpi Monika Brodka, w sobotę Edyta Bartosiewicz. Będzie też jeszcze jedna zagraniczna niespodzianka. O pogodzie jeszcze parę słów. W ciągu dnia od rana dużo chmur na Wybrzeżu Wschodnim, na Północnym Wschodzie, a w innych regionach zacznie się chmurzyć od godzin południowych. Będą przelotne opady deszczu i lokalnie w wielu regionach burze. To będzie jednak ciepła środa na południu i w centrum, 15, a nawet 19 stopni, poza tym od 11 do 14. Tej nocy na zachodzie 8, na południu 2-3, na wschodzie i północy 4-5 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. To już 7 minut po 12. Jesteśmy w komplecie. Dobry wieczór. HCH, wydanie 228. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny drugiej. Dziś zacznijmy od drugiej godziny. Będzie bardzo piosenkowo. Ale druga godzina będzie w drugiej godzinie. Tylko zaczniemy, tak, to prawda. Tak, zaczniemy opowiadać o tym, co się będzie działo w drugiej godzinie teraz. Żeby państwo z nami zostali. Żeby państwo a może przestawimy i drugą zrobimy jako pierwszą, a pierwszą jako kiedyś drugą? Tak możemy zrobić znienacka na przykład. Zobaczymy, czy się uda. A później drugą jako trzecią? I nikomu nie powiemy? Nie wiem. To już mogło być trudniej. Musimy porozmawiać wtedy z osobą, która zrobi trzecią jako czwartą. Audycję. Z Mariuszem Owczarkiem musimy to uzgodnić. Rafael Rogiński w drugiej godzinie. Jarvis Cocker. Chili Gonzalez. Czyli będą piosenki. Czyli będą piosenki i będzie jeszcze Szekspir do tego, bo to też będzie Szekspir w piosenkach. Zrobimy sobie taką godzinę ze starymi i nowymi piosenkami. No, bardzo jestem ciekaw, bo tutaj dużą część programu ty przyniosłeś. Ja jeszcze całej płyty Cockera i Gonzalesa nie słyszałem we fragmentach. No, to trzeba najpierw zamieszkać w hotelu i później się inaczej smakuje tę płytę. Za to w godzinie pierwszej raczej płyty nowe. Kilka płyt, które się pojawiły po latach. Coś takiego może zagramy, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dużo nowości do nadrobienia. Zaczynamy. I tak zaczynamy. Ten głos można było rozpoznać oczywiście natychmiast gdzieś tam nad chmurą dźwięków. To nasza dobra przyjaciółka. Nasza dobra przyjaciółka Anoni z epki Paradise, która no właściwie to nie wiem, no myślę, że to jest po prostu kolejne wydawnictwo pełnoprawne. 7 utworów, współpraca w dalszym ciągu w tym nowym kształcie nagrań Anoniego z większością tych utworów jest współautorstwa Daniela Łopatina, czyli One Outrix Point Never. I klimat, który bardzo przypomina debiutancką, chciałoby się powiedzieć, płytę Anoni, no ale to była płyta, któraś z kolei płyta Antonego, a pierwsza Anoni. Czyli ta ubiegłoroczna. Czyli ta transformacyjna. Czyli wszystko dobrze, jeśli chodzi o zdrowie Anoni. Lekarze katowiccy pomogli wykurować się. Nagrała kolejną płytę, chociaż pamiętamy, że na festiwalu nie zagrała. No tak, będziemy to jej pamiętać w takim razie jeszcze długo. Może się pojawi na jakiejś innej imprezie w tym roku na przykład, ale chyba na festiwalu to mam wrażenie, że nie. Tam już sporo nowych ogłoszeń. Bardzo zresztą ciekawych. Tak, to również tutaj takich, z naszego punktu widzenia. Tak, jeśli chodzi o HCH, bardzo istotnych, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać dalej. Dobrze, czyli jest kontynuacja i to warto po to sięgać, a teraz idziemy. Zagraliśmy taki wstęp do płyty In My Dreams, pierwszy utwór, bo hity to pewnie państwo znają, Paradise. Tam są 2 czy 3 utwory z takim sporym potencjałem. A teraz załącznik, jeśli to był załącznik do zeszłorocznej płyty Anoni, to teraz będzie załącznik do płyty Danego Browna. Był Paul White na płycie Danego Browna, to teraz Danny Brown gościnnie na płycie swojego producenta Paula White'a. Krótkiej płycie. Taka też mała epka. To jest taka w zestawieniu z dużą epką Antonego, tu mamy małą epkę. Dwa utwory w wersjach wokalnej i instrumentalnej każdorazowo. Nazywa się to Accelerator. Ale te dwa utwory, myślę, że wszystkim tym, którzy kibicują Danemu Brownowi, bardzo się spodobają. A ponieważ nam ostatnia płyta Danego Browna bardzo się podobała i była bardzo wysoko w naszym zestawieniu, zatem no, musi się pojawić. hch@polskieradio.pl. Jeszcze nie powiedzieliśmy, jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji. Te piosenki, wprawdzie powiedzieliśmy, że piosenki będą w drugiej godzinie i dawne i nowe, ale tu teraz też będą piosenki i to o takim, no powiedziałbym, dość szczególnym klimacie i o szczególnej wymowie. Tutaj sobie rozmawiamy też przy okazji tego, że słuchamy. Zdziwiło mnie, że ta płyta, która pojawi się u nas, już otrzymała także chociażby na portalu Gazety Wyborczej recenzję piękną i taką no, bardzo esencjonalną, a to nie jest grupa, która, no, która jest jakoś bardzo obecna w naszym życiu muzycznym. No, my ją bardzo cenimy od lat, ale teraz jest powód to szczególne, żeby posłuchać muzyki. To nie jest tak, to nie jest też projekt, który miałby jakąś dużą dystrybucję w Polsce. Od lat płyt Mount Eerie, bo to o tym projekcie w zasadzie w tym wypadku to jest zupełnie solowa płyta Phila Elveruma. O ten projekt chodzi. Tych płyt w ostatnich latach w ogóle nie było w żadnej dystrybucji. I w ogóle jest to artysta, który chodzi własnymi ścieżkami i wydaje swoje albumy samemu po prostu. Mhm. Więc najczęściej można sobie kupić jego płyty drogą cyfrową, sprowadzić gdzieś z zagranicy, ale dostać trudno. Tych płyt się ukazuje niemało. Regularnie, praktycznie co roku nowy album. Na bardzo wysokim poziomie stoją od lat. Natomiast ten nowy A Crow Looked at Me jest no, dość wyjątkowy, bo i po pierwsze dlatego, że to są bardzo intymne, bardzo, bardzo kameralnie zaaranżowane, zaśpiewane piosenki. Po drugie dlatego, że to są piosenki nagrane w takich ascetycznych warunkach w pokoju, w którym zmarła żona Phila Elveruma, Genevieve Casté, która chorowała na raka trzustki. I w zeszłym roku był pogrzeb. W zeszłym roku zostawiła artystę samego z półtoraroczną córką. No dość taka rozdzierająca emocjonalnie historia, jeszcze zanim zacznie się słuchać płyty. Mhm. A płyta nie opowiada o ostatnich chwilach, nie opowiada o chorobie, tylko opowiada o tym, w jakiej rzeczywistości znalazł się człowiek, który spędzał znaczną część życia z drugą osobą, w momencie, kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest pusty pokój, mnóstwo pamiątek, kiedy ciągle przychodzą listy adresowane na jego żonę, kiedy ciągle w różnego typu rozmowach pojawia się ona, no i trzeba w jakiś sposób przejść, zakończyć żałobę, przejść nad tym do porządku dziennego, ale nie można. Kiedy dziecko oczywiście pyta o pierwsze słowo, w pierwszych jakichś budowanych zdaniach pyta o mamę i tak dalej, i tak dalej. Zaraz na początku tej płyty pojawiają się takie słowa, że o tym, że w zasadzie, kiedy pojawia się prawdziwa śmierć, to nie da się jej przełożyć na sztukę. Nie da się, ona nie jest właściwie dobrym paliwem dla poezji na przykład. Tak jak gdyby autor tej płyty odcinał się, że jakby mówił nam, że to w zasadzie to nie jest do końca sztuka, to nie jest do końca to, co ja robię zwykle, tylko chciałem wam opowiedzieć tę historię, bo muszę to po prostu wyrzucić. Czyli to nie jest pożegnanie, tylko to jest opis rzeczywistości po odejściu najbliższej osoby. To jest, myślę, że opis radzenia sobie z rzeczywistością, którą Phil Elverum żyje od niecałego roku. Slow pulsing red tower lights across a distance, refuge in the dust. All my life I can remember longing, looking across the water and seeing lights. When I was 5 or 6, we were camping in the islands in July. The tall yellow grass and the rose hips fragrant after sunset, island beyond island, undulating and familiar, not far from home, with my fragrant whittled cedar driftwood dagger in the mildew canvas tent. I saw fireworks many miles away, but didn't hear them, and I felt a longing, a childish melancholy, and then I went to sleep, and the aching was buried, dreaming, aging, reaching for an idea of somewhere other than this place that could fold me in clouded yearning. For nowhere actually reachable, the distance was the point. And then when I was 24, I followed this ache to an Arctic Norwegian cabin where I said, fuck the world, in a finally satisfying way. I stayed through the winter and emerged as an adult, holding a letter from you, an invitation. So I flew back and drove back, and when we met in person, it was instant. It didn't matter where we lived, as long as we were together, and that was really true. For 13 years, and the whole time still, slow pulsing red tower lights across a distance, refuge in the dust. In January you were alive still, but chemo had ravaged and transformed your porcelain into some other thing, something jaundiced and fucked. They put you in the hospital in Everett, so I gave the baby away and drove up and down I-5 every night like a satellite, bringing you food that you wanted, returning at night to sleep in our bed. Cold, I went back to feel alone there. All past selves and future possibilities on hold while I tore through the dark on the freeway. The old yearning burning in me. I knew exactly where around, where the trees opened up and I could see way above the horizon, beyond innumerable islands, the towers on top of the mountain lit up, slowly, silently beaconing, as if to say, just keep going. There is a place where wind could erase this for you, and the branches could white noise you back awake. So I went back to feel alone there, but cradled you in me. In the National Gallery in Oslo, there's a painting called Soria Moria. A kid looks across a deep canyon of fog at a lit up inhuman castle or something. I have not stopped looking across the water from the few difficult spots where you can see that the distance from this haunted house where I live to Soria Moria is a real traversable space. I'm an arrow now, midair. Slow pulsing, red tower lights across a distance, refuge in the dust. Mount Eerie, czyli Phil Elverum ze swojej najnowszej płyty Crow Looked at Me, Soria Moria, jeden z utworów, z takich finałowych utworów, jeden z też takich najbardziej przepracowanych, jeśli tak można powiedzieć, bo to w większości są słychać, że bardzo, bardzo, bardzo ascetycznie zrealizowane piosenki, w których liczy się przede wszystkim tekst, czyli to, co ma do powiedzenia Elverum. No i tyle. Bo to jest... Znaczy też muszę powiedzieć, że niezręcznie się ten album komentuje, naprawdę. Trudno powiedzieć, że jest niedobry, bo jest zbyt monotonny na przykład. Bo to kompletnie nie o to chodzi. Trudno też powiedzieć, że jest najwybitniejszą płytą Mount Eerie, albo w ogóle najwybitniejszą płytą, jaka wyszła dotąd w tym roku, tylko dlatego, że przynosi bardzo szczere emocje, rodzaj takiego jeden do jednego w zasadzie przełożenia, jeśli chodzi o to, co słyszymy. No ale oczywiście też musimy pamiętać, że teraz jakby historia tego przedsięwzięcia będzie troszeczkę inaczej się układać, to będzie już zupełnie solowy projekt. Tak, tak, tak, bo również uczestniczyła w nim do tej pory żona to był Elveruma. Duet i to było niezwykle istotne przecież w całej jej działalności Mount Eerie. Teraz mamy natomiast dla Państwa płytę, o której tutaj rozmawiamy już od pewnego czasu, ale jest i dzisiaj ją zagramy, bo to jest nowa płyta Jacaszka, świetnie Państwu znanego z Anteny Trójki. U nas to jest artysta, który pojawia się regularnie przy okazji różnych przedsięwzięć i to są rzeczy momentami bardzo różne, bo pamiętamy Jacaszka chociażby z Trenów, ale pamiętamy także Jacaszka ze współpracy z Quartludium. Ale to jest cały czas ten sam człowiek, który no, ma bardzo określone pomysły i teraz trochę powraca do tego, co zdarzyło się na Trenach, z tym, że jakby bohaterem literackim jest XVII-wieczny poeta i pastor z Anglii Robert Herrick. Tak, i można by to było rzeczywiście jakoś nawet, to się jakoś nawet łączy z tym, co, o czym będziemy opowiadać, co będziemy prezentować chociaż w drugiej godzinie. Tytuł Kwiaty mógłby sugerować nawiązania jednak do polskiego poety innego, ale nie, tutaj jest coś innego. Nie, tak, to jest, z jednej strony mamy powrót do starej poezji u Jacaszka, bo Kochanowski już był na samym początku, a z drugiej strony mamy chyba najbardziej taką komunikatywną, trudno powiedzieć najłatwiejszą w odbiorze płytę, bo to jest płyta na tyle złożona, że tak może nie fair by było używać takiego słowa w stosunku do niej, ale jest to płyta bardzo bezpośrednia i wydaje mi się, że powinna się spodobać jeszcze szerszej grupie słuchaczy niż ci, do których dotarły Treny na samym początku. Bo później Jacaszek miał bardzo różne pomysły, niektóre z nich to były pomysły no powiedzmy, że w ogóle nie przeznaczone dla szerokiej, masowej publiczności. A tutaj, no właśnie, piosenki. No, zresztą zdaje się, że niebawem, mam nadzieję, że tego nie przegapiłem, Jacaszek ma pojawić się w Filharmonii Narodowej z Kwartludium, właśnie z projektem, który z katalogiem drzew. I to był znacznie bardziej złożony. I warto pamiętać o tym koncercie, bo często nie jest wykonywany na żywo. A z kolei pod koniec kwietnia, 28 kwietnia, Jacaszek pojawi się obok Mikromelancholii w Ninie, w siedzibie Niny w Warszawie na Wałbrzyskiej, podczas takiego cyklu Awangarda na ucho. I tam będzie można usłyszeć premierowe z kolei wykonania utworów z płyty Kwiaty na żywo. Może być ciekawie, bo będzie wokalistka, będzie harfistka. Wokalistek jest w ogóle kilka na płycie. Trzy. Tak. Hanna Malarowska, Natalia Grzebała, Joanna Sobowiec-Jamioł. A wiersze Roberta Herika w tłumaczeniu Stanisława Parańczaka oczywiście. Posłuchajmy fragmentu płyty Kwiaty, a później fragmentu albumu tego jedynego chyba dziś, jedynej reedycji, którą będziemy prezentować. Ale to jest płyta, która po wielu latach znów pojawiła się na rynku i po raz pierwszy w historii ukazała się na winylu. Instrumentals Artura Russella. Jacaszek, a później Artur Russell. Kto tak ładnie grał? Arthur Russell. No i jego koledzy z nowojorskiej sceny. Nagranie zarejestrowane w klubie The Kitchen w drugiej połowie lat 70. Rhys Chatham grał na flecie, wyobraź sobie. Do tego między innymi Ernie Brooks na gitarze basowej, Peter Gordon na fortepianie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zresztą pod dyrekcją Petera Gordona, taka mini orkiestra, która wykonywała utwory skomponowane przez 23-letniego Arthura Russella, młodzieńcze, i utwory, które sygnalizowały jego, powiedzmy, że słabnące zainteresowanie taką muzyką orkiestrową czy minimalizmem, do którego nawiązywał, a coraz większe zainteresowanie muzyką rozrywkową. I jednocześnie to jest taki coś, co taki, taka muzyka pomiędzy jednym a drugim, bo te dwa żywioły gdzieś tam się zderzają w twórczości Arthura Russella, bardzo ważnej postaci sceny nowojorskiej, postaci, którą oczywiście można równie dobrze kojarzyć ze sceną dyskotekową na przykład, albo ze sceną country. Albo z piosenkami. Tak. W związku z tym, i to jest cały czas ten sam Arthur Russell, który trochę zmieniał się jak kameleon. Raz pisał muzykę orkiestrową, raz piosenki, a czasami muzykę użyteczną po prostu. I na płycie zatytułowanej Instrumentals mamy dwie części wydane wcześniej na kompilacjach i jeszcze jakieś dodatkowe utwory do tego wszystkiego, także nam się buduje tutaj cały zestaw. A i bardzo ważne, zostało to wydane na płycie winylowej. Po raz pierwszy, jeśli chodzi o ten cykl Instrumentals. On nie jest równy, nie jest... W pewnym momencie może się wydać odrobinę nużący, bo to jednak jest, te utwory są się bardzo, bardzo podobne, ale jako dokument bezsprzecznie bardzo ważna płyta. No ale gdybyśmy tak połączyli te wszystkie nurty, którymi interesował się Arthur Russell, te wszystkie nagrania, płyty, które w ciągu ostatnich lat się pojawiły, to gdzieś tam jakaś, znaczy niespójna całość, ale gdzieś tam taka całość się pojawi człowieka, który zainteresowany był różnymi gatunkami. Ale przecież co, można by było zrobić taki koncert. Nie wiem, czy Polska jest najwłaściwszym miejscem do tego, chociaż mamy dobre orkiestry i ludzi, którzy by to świetnie zaaranżowali. Ale dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, żeby stworzyć z całego dorobku Arthura Russella cykl utworów orkiestrowych? Bo przecież te dyskotekowe też można by było. A pomiędzy mamy też świetnych wokalistów, mogliby się pojawić i z pewnością zaśpiewaliby kowbojskie piosenki, no, Arthura Russella. Jakiś pomysł na któryś z polskich festiwali na przykład. W Mrągowie może. Nie, to koprodukcja z Unsoundem. O właśnie, to pomiędzy. Już jest znacznie lepiej. Za 14 minut, godzina 13, musimy biec do przodu, bo czekają na nas piosenki, a tutaj mamy płyty zupełnie nowe. Ta pojawi się dopiero 31 marca. No to już niedługo, za dwa dni dosłownie. Tak, ona spadła przed tygodniem, bo zdaje się też mieliśmy ją na playliście, z tego co pamiętam. Ale nie spadła bynajmniej dlatego, że by była zła. Nie, bo spadła, to jest bo było coś innego. Znakomita płyta. Jestem od zeszłego tygodnia mądrzejszy o kilka przesłuchań płyty zatytułowanej End. Płyty, którą firmują Max Loderbauer i Jacek Sienkiewicz. Duet, który, no już opowiadaliśmy, jak się poznali. Raczej jak zrealizowali swoją pierwszą płytę, bo album Ridges ukazał się przed dwoma laty i to była płyta alpejsko-tatrzańska, płyta o górach, poświęcona no, takiej dość rzadkiej, myślę, wśród muzyków tworzących, wśród ludzi tworzących muzykę elektroniczną, pasji do gór. No i Jacek Sienkiewicz uwielbia góry i chodzi po górę. I Max Loderbauer również, tylko to są inne góry, Alpy. Panowie dzielą jeszcze jedną wspólną pasję. Oczywiście to są syntezatory i generowanie brzmień elektronicznych. Loderbauer jest w tym świetny. Sienkiewicz również. Tutaj spotykają się po raz kolejny, bo to jest kontynuacja tamtego projektu. To też na bazie szkiców, pomysłów jeszcze które realizowali, zaczęli realizować w 2015 roku. Tyle, że bardzo przepracowany przez ten czas materiał i składający się nie z długich utworów jak Ridges, tylko z cyklu 4, 5, co najwyżej 8-minutowych, ale bardzo, bardzo trudnych do sklasyfikowania stylistycznego, bo poza, zdecydowanie poza twórczością z nurtu techno, zdecydowanie również nie jest to czysta improwizacja, bo to są utwory, nad którymi początkiem był koncert wspólny, ale później zostały bardzo starannie wyedytowane. Ciekawe, zaskakujące pod względem brzmieniowym i bardzo zmienne z utworu na utwór. Posłuchalibyśmy fragmentu zatytułowanego Hack. Po prostu, tak jak hack, tak i po polsku, trzy litery. A mam pytanie, że jak oni razem jeżdżą w góry, to też zabierają syntezatory? Ja w ogóle nie wiem, czy oni razem jeżdżą w góry. Chyba raz byli w Polsce, mam wrażenie, że Jacek Sienkiewicz coś nam opowiadał o jakiejś wspólnej wycieczce. Przy okazji się ale dowiemy, nie miało na związku z robieniem muzyki. Nie, bo to za dużo sprzętu. A później posłuchamy też utworu, który jakiś czas tutaj na naszej playliście tkwi, nie może się dobić, a płyta znakomita Music for Candy Shops. I też płyta o tyle do zestawienia z albumem Loderbauera i Sienkiewicza, że niezwykle oryginalna wizja, zawiera niezwykle oryginalną wizję muzyki elektronicznej. Melted Marshmallow, taki tytuł nosi utwór, a artystka ukrywa się pod pseudonimem Polly Chain. Jest to ukraińska producentka i graficzka mieszkająca w Polsce. Melted Marshmallow, utwór z płyty Polychain. Prywatnie Sasza Zakrewska, ukraińska producentka mieszkająca w Warszawie, zeszłoroczna bohaterka koncertu na Unsoundzie, bodaj w zeszłym roku wystąpiła. A teraz z własną płytą wytwórni Transatlantyk, która jest taką